Sziasztok, ez itt a Gamer365 Podcast januári kiadása. Akik itt vagyunk és beszélünk, az Liquid, Oldern, Drag, HZX és GHZ. Ennyien vagyunk, és a decemberben már megszokott felépítést fogjuk használni. Az először beszélünk arról, hogy ki mivel játszott az elmúlt hetekben. Utána a mögöttünk álló hónapnak az izgalmasabb témáit tárgyaljuk ki, és a végén pedig megpróbálunk megint valami hülyeségről beszélni, ami kivételesen nem a baszásról fog szólni. Akkor kezdjük is a ki mivel játszott szekcióval. Olden bácsi, mivel tetszett játszani? Megállás nélkül Burning Crusade ment az elmúlt két hétben, talán nem is ok nélkül. Ajaj. Hát nagyon sok embert fogott magával a játék, és tízezreket látok így magam mellett hajnali háromkor szerencsétlen szörnyeket ölni, úgyhogy szerintem nem ok nélkül van ez. Sorban álltál? Igen. Éjfélkor, igen, igen. Kocka köcsög vagy. Bizony. Jól van. Érte nem? Én nem. Én nekem meg volt rendelve, és én megvártam a postás bácsit, vagy a futár bácsit, aki hozta az én példányomat, meg a 4-5 ilyen rossz életű haverom példányát, aki még játszik vele, és átvettem, és hazamentem, és utána játszottam vele. Hát ezért én is hát Burning Crusade-eztem az elmúlt másfél hétben. Elsősorban, ami így mellé becsúszott így komolyabban, az a 2 vagy 3 napja megjelent Crackdown demo, amit aki rendelkezik Xbox 360-nal és egy gold előfizetéssel, mert a szilveresek csak jövő héten fognak belőle kapni, az töltse le magának, ilyen 1,2 giga, de megéri, mert egyrészt egy tartalmas demo, másrészt pedig kiderül a Crackdownról, hogy legalábbis a demo alapján jóval túlszárnyalja a várakozásokat, sokan egy ilyen szar GTA klónnak tartották, de nem az, egy teljesen más játék, és érdemes megnézni, mert igen jó. Nos, én miután lenyomtam az Zeldát, ami kurva jó, és ajánlom mindenkinek, PS1-et kezdtem el nyúzni, játékod az konkrétan a Wipeout 3-at, pontosabban a Wipeout 3 Special Edition-t, mert úgy nem ugyanaz a kettő, és hiába egy 99-es, tehát 8 éves játék, szerintem mind a mai napig iszonyatosan látványos, hihetetlenül gyors, és szerintem bármelyik mostani játékkal a stíluson belül felveszi a versenyt, szóval ez is, ha van rá valakinek lehetőség, akkor próbálja ki mindenki, mert szerintem ez a stílusban a legjobb játék, tehát Wipeout 3 ilyen. Hú, nézzük, hát természetesen Burning Crusade, ami mellett ígéretemhez híven elővettem a Beyond Good and Evil-t, és aztán elővettem azokat a régi újságokat is, amelyek erről írtak, 2 éves már a játék, ha jól emlékszem. Három éves, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez a játék valahogy nem kapta meg azt a figyelmet, és azt a pozitív kritikai attitűdöt, legalábbis a vásárlók részéről, amit megérdemelt, mert hiába 8 és 9 pontos értékelők, ha jól emlékszem, hát ez is megbukott a polcokon. Állítólag már fejlesztik a második részét. Fasság. Tehát nem hinném. Ez annyira megbukott szegény, hogy annak idején valaki összehasonlította, és az éppen soros, a kiskutya és barátai megdugják egymást játék a nem tudom milyen rajzfilmsorozat alapján, hogy 5-ször annyi példányban kelt el mindez. Ami, hát a játékipar, vagy inkább a játékosok egyik nagy szégyene. Ez egy igazi ilyen sleeper hitnek kellett volna lennie, mert egy remek játék, és a Michel Ancelnek a legjobb játéka talán, és ez, amit nem vettek, és nagy kár, hogy nem vették, és aki hozzájut, szerintem most már olcsón valahol second hand hozzá lehet jutni, próbáljátok ki. Alapvető dologra jöttem rá, így a vizsgaidőszak kapcsán, hogy a Street Fighter még mindig üt. Szó szerint. Idegi feszültség levezetésére tökéletes esténként egy másfél óra. Jó, annyi nem, mert akkor másnap a vizsga látja kárát, de legalább egy fél óra játék, ami mindenféle feszültséget és bajt ki tud magából az ember ütni szó szerint, és ez a játék ez még mindig üt. Ajánlom mindenkinek a figyelmébe, bármekkora Tekken fan. Emellett persze, még amikor nem volt annyi vizsgám, akkor a Lost Planet az, ami lekötötte a legtöbb időmet. Az a játék az odabassz emberek, odabassz, elég csúnyán. A Capcom megint megmutatta, hogy kell egy mocskos vérgeci játékot csinálni, ami alapvetően mind a hardcore feneknek, mind pedig a casual gamereknek a megfelelő szint beállítása után olyan élményt nyújt, aminek egy next gen konzolnak HD felbontásban nyújtania kell. Igazság szerint nem is ragoznám tovább a játéknak a erényeit, próbáljátok ki, és ne felejtsetek el a nyereményjátékunkban sokat kattintani, hogy megnyertsetek a példányokat. Akkor most, hogy szerintem ki is tehetjük nyugodtan a piros 18-as karikát az egészen, mert a szokottál is többet káromkodunk. Hát ne beszéljetek ilyen csúnyán, bazd meg. Tehát nem szabad. Ugorjunk át a következő szekciónkra, ami, mint mindig, most is az elmúlt 2-3 hét érdekesebb eseményeinek a kitárgyalása, mivel másról is kezdhetnénk, mint a PlayStation 3 európai premierjével, ami... Yeah! Oh! Hú! Március 23-án lesz esedékes, 600 eurós áron, ahogy tudhattuk. Mennyi? 600. 600? Bizony, bizony. A 650. 650. Ami érdekes, hogy csak egy kiszerelésben lesz elérhető a gép, tehát így azok, akik a olcsóbb verzióra vártak, és teszem azt jogosan, mert a 20 gigás verzió is tökéletesen megfelel nagyon sok ember számára, azt most így kisporolták, talán év végén kapunk belőle, de nem biztos, úgyhogy merész a Sony, 1 milliós kezdőkészlettel indul. Az a nagy kérdés, hogy az 1 millió az el fog-e fogyni, mert hogy így jönnek azok a egyelőre még ilyen beszámoló szintű dolgok, meg fényképek arról, hogy PlayStation 3 Japánban, Amerikában ott áll a polcokon, Wii sold out matrica, és hogy hát nem nagyon veszik a PlayStation 3-at, pedig hát újdonság. Erről a múltkor olvastam egy felmérést, amit csak azért nem akartam így közé tenni, mert nem volt forrás, tehát nem tudták sehonnan megmondani. Elemzés szerint 58%-a a boltoknak rendelkezik PlayStation 3-mal, amit bármikor meg lehet venni, és a Nintendo Wii pedig 3%-os. Ez amerikai felmérés. A fő kérdés még mindig az, hogy mennyi lesz a forintban kifejezett ára. Lehet tippelni. 189? 180. 180 és egy szopás. 199 és nem éri meg. Jó, tehát itt van ez a két dolog, egyrészt, hogy nagyon drága, másrészt pedig az, hogy nem veszik. Itt a hatalmas nagy logika kell hozzá, hogy esetleg ilyen valami kapcsolatot találjunk a kettő között. Tehát, hogy ez drága, és utána nem veszik ezért, mert hogy hát 600 dollárt, pláne 600 eurót nem feltétlenül ad ki az ember egy játékkonzolért, pláne úgy, hogy úgy egy darab olyan játék van rá jelenleg, ami milyen játékszerűségnek nevezhető komolyabban, ez pedig a Resistance. És pláne úgy, hogy 600 euró mellé még venni kell egy HDTV-t is. Mert gondoljuk bele, hogy talán nem egyértelmű mindenkinek, de az emberek hallják ezeket a híreket, hogy HD, Blu-ray, HD, DVD, utána kérdeznek, és meglepődve tapasztalják, hogy a PlayStation 3 már nem úgy fog működni, hogy bemegy a boltba, ráköti a tévére és berakja a kedvenc játékát, mert bemegy a boltba, megveszi a gépet, és a eladó meg fogja neki mondani, hogy most pedig több százezer forintért érdemes lesz beruházni egy HD TV-be is, hogyha az igazi potenciált ki akarja hozni ebből a masinából. És még a játékokra visszatérve, ugye azt szabad elfelejteni, hogy ugye a Liquid mondta, hogy a Resistance tulajdonképpen az egyetlen játék, ami így tényleg jónak nevezhető, és a napokban volt hír arról, hogy a MotorStorm is csúszik, Ubisoftnak a multiplatform címe is, a Rainbow Six Vegas, meg a Splinter Cell Double Agent, szóval tovább hígül a kezdőkínálat. Amilyen multiplatform Ubisoft címeket, azokat a Sony a hivatalos sajtóközleményben megjelentetésre jelentette be, tehát hogy azok jönnek. A Ubisoft az nem erősítette meg, de a Sony az mégis szeret azért kérkedni vele, hogy jön márciusban. Ez a PR. Hát idővel kiderül. Jó, tehát itt lesz Európában, lesz belőle 1 millió, és akkor most gyors közvéleménykutatás, ki fog venni premier napon, vagy a premiert követő héten. Holden? Én biztos, hogy nem veszek. Amíg FF13 és MGS4 nem lesz addig biztos, hogy nem. Én biztos nem, de törzsolvasónk Dante biztos fog venni. Én azt gondolom, hogy megvárom a 100 000 forintos lélektani árat, ennyit hajlandó vagyok kiadni egy ilyen gépért. Én is abszolút azt mondom, hogy csak kizárólag a vettiszta snobok fogják megvenni ezt a gépet ennyiért, főleg, hogy egy darab játék nincs rá. Én még azt mondanám, hogy inkább a 100 000 forintot is sokallom, inkább 80-90 és legalább 10 olyan játék, ami ér is valamit. Aztán maradok a régi politikámnál, 5 darab jó játék és vásárlok. Ennyi. Tehát így kezdődik a Metal Gear Solid 4-jel, ami vagy átmegy multiplatformba, vagy nem. Most inkább azt mondjuk, hogy átmegy egymás között, nem rögtön, hanem mondjuk fél évvel a PlayStation 3-as megjelenés után. Ahogy lesz rá 5 jó játék, és végül is lehet, hogy egy másfél éven belül lesz rá 5 jó játék, akkor a kasszához fogok fáradni. Még talán akkor is, ha igaz az, amit a Sony úriember nyilatkozott a napokban, hogy nem várható a PlayStation 2-höz hasonló gyors árcsökkenés, a PlayStation 2 hiszen másfél évvel a megjelenése után már 100 dollárral, 100 euróval olcsóbb volt, mint amennyi kezdetben. Itt az ár lassabban fog lemenni, és ez egyben föl is veti a kérdést, hogy mi a faszt csinál a Sony. Tehát itt vannak a PlayStation 2 a maga 100 milliós eladott gépparkjával, 120 milliós, vagy 110, tök mindegy, mert ugye ők sok mindent mondanak, mondjuk azt, hogy 100 plusz milliós, ennyi biztos van. És a generáció, az elmúlt generáció egyértelmű győztese, most meg, hát a jó Isten tudja, hogy mi lesz velük, ezzel az árral, föntartva másfél évig, két évig, hova lehet ezzel eljutni? Hova lehet eljutni, amikor a konkurencia az egyik olcsó, Wii, és ráadásul népszerű, a másik pedig a jelek szerint akkor tudna most már árat csökkenteni, amikor akarna, hiszen most már több mint egy éve fut ugyanazon az áron. Tehát ők már egy árháborúban nem nagyon tudnak belemenni, ha meddig maradnak ezen a szinten, akkor ugyanez lesz, mint most. Drága lesz, és nem fogják venni. Szerintem a kérdés az, hogy a Sony miért választja ezt az utat, mert a PlayStation Portable-on is ugyanezt látom, hogy árcsökkenés mindig nincs, tehát nagyon minimális árcsökkenésekkel kell számolni, és sokan beszélnek arról, hogy a PS2 nagyon sikeres még mai napig is, és aktív felhasználói bázisa van. Erről még fogunk beszélni később. Igen, de valószínűleg ez a PS2 dolog meg is fogja valamilyen szinten a PS3 vásárlás iránt vágyakozó embereket, mert ott látja, hogy a PS3-on nincsen semmi, és a PS2 meg ott van $150, nem is tudom, hogy milyen, 120-130 dollárért, és a saját gép állít konkurenciát a PlayStationnek, és éppen ezért nem nagyon látom ennek az értelmét, ennek a 600 eurós. Hát a Blu-ray. A Blu-ray. Egyértelműen. Ez került annyiba, a gonosz Blu-ray. Igen. Egyébként úgy tűnik, hogy ez a jelenség átokként ül ezen az iparon. Ha belegondoltak a konzolok történetében, nagyon sok konzolra lehet azt mondani, hogy egy nagyon jól menő cég, egy nagyon sikeres cég, hirtelen hibákat kezd elkövetni. Nintendo. Igen, pontosan. A Nintendo és a Sega. Tehát egy sikeres SNES után egy nem annyira sikeres és furcsa döntésekkel terhelt N64. Akkor a Sega-nak a Saturn döntése, vagy akár a CD32-t is lehet mondani. És most pont ugyanezt a hibát elköveti a Sony, pontosan ugyanúgy érthetetlenül. Van egy szuper sikeres konzolja, amit egyszerűen imádnak az emberek, amely legenda már életében is, és mindenki azt várja, hogy ennek a folytása a PlayStation 3 az legalább ezt utat tudja követni, és nem. És olyan alapvető hibák, amiket azért is furcsa, hogy elkövetnek, mert az internet korában szinte mindenhonnan visszajelzéseket kapnak, és bármelyik rajongójuk vagy nem rajongójuk megmondja azt, hogy ezt nem így kellett volna csinálni, azt nem úgy kellett volna csinálni. Szerintem ez egy igen érdekes kérdés, és rengeteget lenne beszélni róla, de címszakban az én véleményem az, hogy én előbe tapasztaltam azt, hogy a rengeteg rajongó, amikor megtudta például a Sony-nak azt, hogy csúszik a gép, azt mondta, hogy nem baj, PS2 mindent vitt, a PS3 is mindent vinni fog. Bejelentették, hogy drága lesz, PS2 mindent vitt, PS3 mindent vinni fog. Nem lesznek rá exkluzív címek, nem lesz rá GTA 4 exkluzívan, nem lesz rá, nagyon kevés exkluzív lesz, és mindenki azt mondta, hogy nem baj, mindent vinni fog. És valahogy az emberek így egy ilyen illúzióba rángatták magukat, és valamikor neki kellett buknia. És ha valamikor, akkor ez most a japán amerikai piac eladásait szemlélve kibukott, hogy nem fogyott a gép, nem adtak el egy hét alatt 1 milliót, nem is volt annyi gép, de most már van. Készlet is nem kapkodják az emberek. Tehát valamikor fel kellett ébredni. Nem tudom, azt még se felejtsük el, hogy egy kicsit marketing és PR szemmel azért a Sony a legnagyobbat avval alkotta, hogy a PlayStation nevet ilyen szinten bele nyomta minden embernek a agyába, minden játékosnak, minden szülőnek, aki azt mondja a gyerek, hogy apu videójáték, mire gondol apuka? PlayStation. A hibát itt tényleg avval követték el, hogy ez az árcédula, ez még Nyugat-Európában is elég húzós, akár egy tehetősebb családnak is. Apuka, illetve a kisfiú akar karácsonyra egy PlayStation-t venni, és akkor mondja apuka, hogy melyiket? PlayStation 3. Jaj, de jó, adok $200 rá. Hát kéne még hozzá 500, hogy vegyek egy plusz kontrollert, meg egy játékot hozzá. Ez már az az ár, amit nem engedhet meg magának bármilyen család, és ebben veszett el a Sony azt az előnyét, hogy el tudja adni a PlayStation nevet bármi áron. Hát valószínűleg azért még így úgy el fogják tudni adni. És ne temessünk, mert tulajdonképpen itt ez van most, hogy meg kell nézni azt, hogy mi lesz jövő karácsonykor, még akkor is, hogyha úgy látszik, hogy a Microsoftnak most már jobban fut a szekér, mint az Xbox-szal, ez kezd teljesen egyértelmű lenni. Nintendónak meg annyira fut a szekér, hogy lassan elkezdünk félni. Tehát ott nagyon beindult, és ha ezt a lendületet tartja, akkor kedves olvasók, hallgatók, 4-5 év múlva... Nem, akkor Nintendo 365 leszünk, és arról fogunk írni, hogy a Wii Sports 5-ben hogyan tekerd a szervát akárhova. Fölveszünk egy csomó homoszexuális szerkesztőt. Hát... Azt hittem, hogy ez eddig is válogatási jel volt, de... Remény van, de jól van. Szóval változás az mindig kell. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Az biztos, hogy a Sony-nak ebben a helyzetben föl kell kötni a gatyáját. Nagyjából látszik, hogy ők mire utaznak nagyon, méghozzá azzal, hogy a Blu-ray-el megnyerjék a formátum háborút. És ez lehet, hogy még így is sikerül, egy kvázi, a korábbihoz képest sikertelen PlayStation is segíthet abban a Sony-nak, hogy a Blu-ray penetrációt azt egy éven belül jelentősen megnövelje, és kvázi agyonnyomja az ellenséges vagy konkurens formátumot. Csak legyen rá pornó. Hogy legyen rá pornó, mert hogy valamelyik pornócég nem viszi. De a jók viszik, tehát a Jenna Jameson, hogy hívják a hölgyet? Az megy. Nála olyan is van. Nagy dudák, minden. Na, szóval a nagy dudájúak lesznek Blu-ray-en, és ez a lényeg. És a... Pontosan. Azt hiszem, hogy a Sony-t eleget szittuk. Úgyhogy ugorjunk is. Csak annyit, hogy még a launch utáni időszakban én azon csodálkoztam a legjobban, hogy senki nem állt ki a Sony közül, és nem volt marketing. Tehát nem beszélt se Kutaragi, senki, és így januári kellett várni, Figyelj, Kutaragit bezárták a klotyóba. Szóval januári kellett várni, hogy valaki kaszkirályi kiállt félősen, és így azt mondta, hogy gyerekek, nem rossz ez a gép, jó, ez erős, Cell, PS3, tehát ezen csodálkoztam, hogy egy hónapig meg se szólalt. Persze, akkor más kommunikáltak. Tehát akkor, de azért kommunikáltak, hogy Japánba kivittek 1 milliót, meg hogy 1,5 millió itt, meg ott. Nem, szerintem kommunikáltak, csak a szokásos kommunikáció ment akkor, amikor ugye az emberek úgy látták, hogy nem teljesen oké minden. Hogy nem következett ez be, hogy jó, az oké, hogy a decemberi eladási versenyt Amerikában megnyerte az Xbox 360, az egy várható dolog volt, hiszen egy éve egy befuttatott cím. De hogy Japánban mennyire keveset tudtak leszállítani és eladni ahhoz képest, amit a PlayStation 2-vel csináltak. PlayStation 2-ből elvittek 1 milliót, és el is adtak 1 milliót egy hét alatt. Most meg nem is tudom, hogy milyen számok vannak, ilyen heti 25 ezres eladások vannak, ami nagyon nem jó, hát a japán PlayStation ország könyörgöm, tehát ott kéne nagyon-nagyon mennie. Meglátjuk, hogy mi lesz Európában. Március 23, aki venni akar, az a malacpersét elkezdheti széttörni. A második hír, kisebb hír, Mortal Kombat V, amiről ha föltúrjátok az oldalt, akkor lehet látni egy in-game videót, pontosan az Ed Boon, aki a sorozat apukája, ő mutatja be a játékot, és lényeg, hogy a Mortal Kombat működik Wii-n, kissé furcsán működik Wii-n. Mortal Kombat működik Wii-n méghozzá azért, mert a Wiimote-tal nagyon könnyen ki lehet nyomni a kivégzéseket, és nagyon könnyen a speciális mozdulatokat is végig lehet nyomni. Ez lenne a verekedős játékoknak a jövője? Én úgy érzem azt, hogy ez egy nagyon kaotikus irányítás fog eredményezni, amikor így a legbrutálisabb kombókat mindenki súvintással elengedheti, akkor az lesz, hogy a életerejű, mikor meglátja, hogy 10% alá csökken, akkor elkezd hadonászni vadul, és mind a két játékos hadonászik, aztán valami majd lesz. Tehát nem hiszem, hogy ez lesz a verekedős játékoknak a jövő, inkább a precíz irányítási rendszerben hiszek. Az pedig nem az egy gombos kombók rendszere. Nem, egy érdekes dolog, hogy a Nintendo megpróbál egy ilyen, nem a Nintendo, de hát az ő gépén megpróbálnak egy ennyire über hardcore, nem olyan szempontból hardcore, nem a leghardcore-abb verekedős játék, a Mortal, de azért... Ebben a változatban lesz végre vér. Mármint úgy, hogy a Nintendón? Persze, abszolút, fröcsög, meg minden. Teljesen, lesz benne vér. Szóval igen érdekes, hogy egy ennyire brutális játékkal is bepróbálkoznak egy Nintendo platformon ezzel az újfajta irányítással. Azt hittem, hogy nem is változtatnak a semmit az irányításon, hanem a Ubisoft-féle nesze nektek semmi, fogjátok meg jól, játszatok vele ugyanolyan, mint korábban. Rendszer lesz. Ettől függetlenül az újfajta irányítási metódus abszolút a sorozat megszégyenítése, mert pont azt a lényegét veszi el, hogy az emberek megtanulták a különböző kivégzéseket és kombókat megfelelő időben és a megfelelő módon bevinni. Ennek köszönhetően óvodástól kezdve nagy mutáj is ott fog ülni, és Scorpionnal fogja letűzezni a Sub-Zero-t, hogy ez milyen kurva jó. Csak egy észrevétel. Azért Uborkasoft hogy átment minden kedvencéből a Genyó EA2-be, nem? Igen, tehát egy amerikai fórumon láttam egy Ubisoft logót photoshopolva, ahol volt a logójuk, és az volt aláírva, hogy ugyanolyanok vagyunk, mint az EA, csak sokkal rosszabbak. És ebben van valami. Tehát a Ubi az, aki a sikerre való törekvés, és ami nem szégyen, mindenki a sikerre törekszik, de ők olyan szinten képesek portolni mostanában, ahogy még szerintem senki nem portolt. Változatlanul, akárhova, villámgyorsan, és nem csak Wii-re, hanem mindenhova, tessék megnézni a Far Cry-nak az Xbox 360-as verzióját. Tehát nagy bottal kéne agyonverni, aki azt engedélyezte. És ha már Ubisoft és irányítás, friss videóanyaga új Wii-s Prince of Persia-nak az irányításának a bemutatása, azt nem láttátok már. Majd jött ki le. Igen. Tehát ez a Two Thrones-nak a Wii változata, amit átneveztek Rival Swords-zá, és ez szintén ilyen nagyon egyszerű kis apró mozdulatokkal működött, még rengeteg fél mozdulatot ki lehet vitelezni, de nem tudom, hogy egyszerűen mennyire fog működni, mert tényleg nagyon kis mozdulatok látszottak a trailerben, és a gombokat is szintén alig kellett használni. Nem tudom elképzelni, hogy tudják megoldani ilyen pici mozdulatokkal az irányítással. Én is láttam ezt a videót, és én minden esetre azért várnék még ezzel az egésszel, mert kíváncsi vagyok például japán fejlesztőkre, hogy mondjuk egy egy Tekkent, nem is Tekkent, mondjuk egy Soul Caliburt hogyan valósítanak meg, mert az, hogy az amerikaiak ezekkel az balra húzom, balra megy, meg balra lő, ez így érdekes, meg aranyos, de kíváncsi vagyok, amikor a precíz irányítás kerül szóba, akkor mi lesz. Mondjuk egy Street Fighter-t megnéznék, Wii-n. Én nem. Az egyszerű irányítás az abszolút a jövő. Látjátok, hogy a Wii milyen sikeres, Amerika, buták, IQ, alacsony, meg kell venni, olcsó a gép, könnyű irányítani, lehet, hogy ez a jövő. Ha Nintendo ezt eltalálta, akkor egy év múlva itt fogunk nézni, hogy elment Wii-ből 300 milliárd, a többi két konzolból pedig a felese. Half-Life 2 Orange, ami szerintem mindenkinek úgy kapásból beugrik, hogy mi is ez. Half-Life 2 Orange. Mi a Half-Life 2 Orange, aki esetleg nem maradt volna róla? Ez a Half-Life 2-nek a Next Gen konzolos sportja, amiben benne lesz az alapjáték, az egyes számú kiegészítő, ami PC-re tavaly tavasszal jelent meg, és benne lesz a még megjelenés előtt álló Episode 2, plusz a Team Fortress 2, plusz a Portál nevezetű remek ilyen kis puzzle akciójáték. Szóval egy nagyon jó kis csomag lesz, de kapásból fölmerül az a kérdés, hogy vagy most egy csomagolással a Valve kezdje feladni azt a taktikáját, hogy epizódikus tartalmat gyárt, hiszen ez már nem annyira epizódikus tartalom, igaz konzolokra jön, de PC-re is meg fog jelenni egy hasonló csomagon, Black Box, vagy Black Edition, vagy valami hasonló címmel, és hogy mintha nem nagyon menne a fiúknak ez az egész epizódos díj. Az epizódos díj, ez a tavalyi évnek volt nagy fellángolása. Én nem emlékszem, hogy előtte 2004 vagy 2005-ben nagyon szó lett volna erről. Valahogy ez így bejött a köztudatba, hirtelen mindenféle developer conference erről szólt, hogy ebben mekkora fantasztikus lehetőségek vannak, majd mindenki nyomni fogja ki az epizódikus tartalmat. Sőt, egészen a mai napig is jönnek hírek, nemrég a Bioshock kapcsán hallottam valami epizódikus hírt, bár nem emlékszem a részleteire, de aztán ez elcsendesült, és tűnik, hogy eljöttek a fejlesztők, hogy ez nem biztos, hogy a játékosok kedvelik. Mindenki arra hivatkozott, hogy ez majd milyen jó lesz, és olyan lesz, mint a filmeknél, hogy hetente kijönnek egy új résszel, és majd reklám és pénz. De aztán nem jöttek ki hetente új részekkel, és főleg a játékosok valahogy úgy vannak ezekkel, hogy nem akarnak hetente egy újabb részre újabb pénzösszegeket kicsengetni. Igen, tehát itt van például a Alone in the Dark-öt, amiről olvashattok preview-t az oldalon, és pár napja tettük ki. Tehát ezt is epizódikus tartalommal kívánják bővíteni a későbbiekben, és ez még kritikusabb kérdés, mint a Half-Life esetében, mert ugye a HL2-ben nem tudom hány órás a epizód van, 5-6 óra kb. Nagyjából annyi. Tehát az Alone in the Dark esetében pedig 40-60 perces bővítéseket szeretnének csinálni. Ahogy olvashatjátok a cikkben is, tulajdonképpen egy sorozatot szeretnének csinálni, mintha konkrétan ők a 24-et nevezték meg, mint alapvető. Mindenki azt nevezi. Igen. És milyen áron? Hát igen, erről nem esett szó, hogy egyrészt milyen áron, és milyen sűrűséggel, és milyen mennyiségben, szóval ez még a jövőben áldol, de a visszajelzések a játékosok felől nem túl pozitívak, szóval lehet, hogy egy idő után lecseng ez a epizódikus tartalomláz, és belátja az összes kiadó, hogy ezt nem érdemes csinálni. Az epizódikus tartalom az egyetlen módon működik jelenleg, ez pedig az MMO-k. Warcraft, hogy a kedvenc témánkhoz térjünk vissza. Ott ugyebár nem csak azért fizetsz havidíjat, hogy játszhass, az egy része, hanem a Blizzard az rendszeresen, úgy két havonta, úgynevezett content pacsokkal, új tartalmat nyom a játékba. Egy új dungeon, új harcterek, új amaz. Tehát ott rendszeresen kapod úgymond két hónaponta kb. Az új tartalmat, amit hogyha éppen azon a szinten vagy, hogy ki tudod próbálni, vagy ki akarod próbálni, akkor kipróbálhatod a havi előfizetési díjadért cserébe. Ellenben ez, amit most epizódikus tartalomnak neveznek, és ennek az állatorvosi lova pont a Half-Life 2, ami mindentől függetlenül egy kurva jó játék, és az epizód 1 is nagyon jó volt, csak éppen másfél évükbe került. És az epizód 2 megint másfél évükbe fog, és ha belegondolunk például a Ubisoftba, akit az előbb megtaláltunk, hogy a Ubisoft másfél év alatt hány Splinter Cell meg Prince of Persia epizódot csinált, hát 2-t talán, 3-at. Sőt, ha beleszámoljuk a portokat, hát rengeteget, átportolják, 1 millió Splinter Cell másfél év alatt mindenhonnan Sam Fisher kukucskál elő. Igen, én nem hiszem, hogy a Valve-hez ez a fajta stílus illene, mert az a 3 év, amit a 2 epizóddal eltöltenek, az alatt akár egy új Half-Life-ba is belekezdtek volna, kicsit több játékidővel. Szerintem vannak olyan játékstílusok, ahol ez nem feltétlenül működik. Egy történetorientált FPS nem hiszem, hogy ez a legjobb példa, és valószínűleg ezért fog kiadásra kerülni az X360 verzió, hogy pénzt lássanak belőle, mert annyira nem volt sikeres a 2 epizód, vagyis az első. Nem, az nem volt annyira sikeres, és valószínűleg most akarnak pénzt látni belőle. És tovább, PlayStation 2 életciklus. Nagy vitákat kiváltó kérdés, miszerint, becsések szerint a PlayStation 2 nem fog meghalni egy hamar 2007, 2008, sőt talán még 2009 is, amikor élni fog és virulni. Ez bizonyítja, hogy 2007-re a Sony 11 millió darab PlayStation 2-t kíván a kereskedelmi vérforgásba nyomni. Vajon jogosan szüksége van még a PlayStation 2-re, vagy inkább azt kellett volna csinálni, mint a Microsoft, aki ahogy megjelent az Xbox 360, megfogta az első Xboxot, kirángatta a hátsó kertbe, és mint a rossz kutyát, BOOM tarkon! Szóval? Lehet, hogy a konzolok kapcsán is lesz egy olyan szaturációs pont, mint... mi a probléma? Szaturációs zárójel, szaturációs mondta, hogy ne káromkodjon. Mint ami... Az operációs rendszerek és a Microsoft Office kapcsán felmerült, miszerint az emberek legnagyobb többségének, vagy legnagyobb részének tökéletesen elegendő az a funkcionalitás, amit a most forgalomban lévő Office-ok nyújtanak, és abszolút nincs kedvük arra, hogy sok pénzért megvegyék a következő változatot. Elképzelhető, hogy a PlayStation 2 tökéletesen megfelel az emberek legnagyobb részének, és nem is akar PlayStation 3-at venni, és nagyon is örül annak, hogy a kedvenc PlayStation 2-re, ami már hosszú évek óta kiszolgálja őt az ő igényeiben, a videójáték igényeiben, még újabb és újabb játékok jelennek meg, jövőre is, vagy azután is egy évvel. Hát igen, tehát ha melyik konzol, ha nem a PS2 legyen az, amelyik a világ legsikeresebb konzol, ugye bőven 100 ezer, hát nem bőven, de 100 ezer, 100 millió fölött van a összeladás világszerte, tehát melyik konzol, ha nem a PS2 csinálja meg ezt, hogy a még Igen, a Dreamcast, aminek ugye... Vissza! Igen, szóval szeretjük a Dreamcastot, de most, tehát PS2... Nem szeretjük a Dreamcastot. Jó, oké. Tehát szeretjük a Dreamcastot. Na, tehát a PS2, amelyik a világ legsikeresebb konzolja, hát melyik más, ha nem ő csinálja meg azt, hogy ő még a következő generáció, amikor már igazán beindul, még mindig ott tud maradni, és sikeres tud maradni. Ha megnézzük a hardware-adási listákat, amit ugye hetente olvashattak az oldalon, nagyon-nagyon jól fogy továbbra is a PS2, sokszor veri a Next Gen konzolokat is, tehát bőven van még lehetőség benne, és ezt a Sony is látja, és ahogy Liquid mondta, 11 millió konzolt szállítanak le 2007-ben, ami hatalmas mennyiség így egy 7 éves géptől. Én kifejezetten negatív vagyok ezzel kapcsolatban, ugyanis azt látom, hogy a PlayStation 2 szoftver szempontból... Egy konzolos jövőt! Nem. Egy Wii-t fölött. Tehát az a lényeg, hogy ha megnézik a japán szoftveradási listákat, akkor Japánban bizony nem az NDS az új PS2, igen, a Nintendo DS. Tehát én azt látom, hogy a nagy sikerű PS2 címek nagyon nehezen érik el a 100 000 fölötti eladásokat, és nincs semmi, ami szoftverből ütne. Amerikában pedig az Xbox 360 az, ami az új laza dolog, amit az emberek játszani akarnak. Lehet, hogy sokan megveszik a PS2-t, de hogy a szoftverek nem mennek annyira jó, mint ahogy kellene, a sokkal nagyobb user base ellenére sem, ez kétségtelen. Mert ugye, miért nem mennek jól a szoftverek? Mert ugye a Final Fantasy 12-ből alig ment el 1 millió, a Gears of War-ból meg elment 3 millió. Világszinten ugye azért ne felejtsük el, de Amerikában elment belőle 1,5 millió, de ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy szerintem ez a dolgok rendje. Kopasz, kigyúrt, Space Marine-t, Alien-t ölni a játékosok többsége jobban szeret, mint kétes nem identitású fiúcskákkal rohangálni. Szóval, ami nem azt jelenti, a Final Fantasy 12 tényleg remek, és az első Final Fantasy nagyon-nagyon sok idő óta, amivel én így hosszabban le tudtam ülni játszani, leginkább azért, mert amikor a harcokra került sor, akkor azt mondom, hogy jé, Warcraft! Tehát a harcrendszer egy MMO harcrendszer, és nekem nagyon tetszett. Tehát nem arról van szó, hogy én gyűlölöm ezt a játékot, de szerintem van ebben a PlayStation 2 dologban még élet. Abba azért az gyilkolhatná meg, hogy nem lesz rá játék. Mert ugye a Sony az, mint first party fejlesztő, nyilvánvalóan hosszabb távon el fog fordulni. Ott van a PSP és a PlayStation 3, amit sokkal inkább életben kell tartani, mint a régi konzoljukat. De ott vannak a third party fejlesztők, akik fejlesztenek Wii-re, és erről múltkor már beszéltünk. És kiadják ezt a sok bigyót, ezeket a blövöldözős játékaiknak, meg ugrálós, meg ölős-baszós játékaiknak a Wii verzióit. És hát ugye grafikailag olyanok, amilyenek, ránéznek, azt mondják, hogy ugyanezekből az eszettekből csúnya külföldi szóval meg tudunk csinálni egy PlayStation 2 verziót is bármikor. Úgyhogy lehet, hogy még 2 év múlva is lesz játék, mert majd Wii átiratokat kapnak. Igen, például a Rayman, ami még szar is PlayStation 2, mert teljesen a Wii kontrollerre van. De, ja, de kiadták, igen. Én meg csendben halkan jegyezném meg azt, hogy azért tegyük hozzá, hogy a Sony-nak valamiből fedeznie kell a PS3 által okozott veszteségeket, ami pontosan jó arra, hogy eladnak 11 millió PS2-t, hiszen az most már ennyi évvel a konzol megjelenése után jóformán tiszta nyereségként jelenik meg a cégnél, amire most igazán szükség van, mint egy falat kenyérre. Ez így van, de a first party fejlesztések, meg egyáltalán semmilyen szintű fejlesztés nem látok PS2-re, a God of War 2-n kívül, amire azt mondhatnánk, hogy nagy dolog. X360-ra jön tucatnyi olyan cím, amire szinte három havonta vagy két havonta jönni fognak ezek. Én nem hiszem, hogy bármelyik PS2 cím ezt meg fogja ütni, akár. Tehát nem hiszem, hogy több PS2 cím ütni fog. A Madden, a FIFA, ott az EA Sport, ez mind lesz, mind lesz. Harry Potter, ezek mind lesznek. Lehet, de X360-on is ugyanúgy mennek ezek a címek, és ezek egyre több. Tehát szerintem az aktív réteg, aki játszik és vesz játékot a PS2-re, inkább csökken, míg a többi konzolnál növekszik ez. Szerintem a PlayStation 2-t a HDTV penetrációnak a magas volta fogja majd megölni, amikor ez bekövetkezik. Amikor a háztartások 70%-ában HDTV lesz, és ugyanazt élik át, mint én, amikor a Bravia-ra rácsattintottam a PlayStation 2-t, hogy hát lehánytam a falat, tehát tényleg nem a legszebb látvány, még általában egy SD képet HDTV-n nézni, függ sok mindentől, de borzalmas. A Burnout például, amivel így nekem ilyen napi PlayStation 2 játékon volt szinte egy-egy kör Burnout, játszhatatlan. Tehát, de mondjuk ugyanezt az Xbox-ról is el lehet mondani, azt is sikoltva vittem vissza a normál tévémre. Az utolsó ilyen hír, amit kicsit kitárgyalunk, az szintén mai. Square Enix és az Unreal 3 motor, ami több szempontból is érdekes. Egyrészt az, hogy egyre több japán stúdió vesz Unreal 3-at, és az még érdekesebb, hogy vajon miért vesznek Unreal 3-ot, miért nem jók nekik a saját kis belső motorjék, szinte mindegyiknek van, hát a Square-nek is van a White Engine, ami ugye a Final Fantasy 13 motorja, és amit lehetett belőle látni, hát azért remek, nagyon szép. Miért vesznek Unreal 3-at? Ami nyilvánvaló, hogy a Square, hogyha a PS3 mellett tenné le a voksát, amit ugye ők cáfoltak is, akkor maradna a White Engine, ami PS3-ra van kitalálva. Az a tény, hogy Unreal 3 Engine-t licenszeltek, ez egyértelműen azt jelenti, hogy Xbox 360-as fejlesztések érkeznek majd. Hogy milyen formában és milyen kategóriában, vagy igen PC, de nem tudom, esetleg MMORPG, valami. Hát miért? Volt már egy éve volt pletyka. Volt már Final Fantasy PC. Volt, és lehet, hogy általában lesz egy újabb Final Fantasy Online. Már egy éve pletykálják. Mert hogy készül még egy MMO-juk, amiről tudunk valamit? Nem sokat. Annyi, hogy lesz, és valószínűleg Final Fantasy lesz. Mint ahogy arról is egyébként szintén ilyen pletyka-szerűség, bár annyira nem pletyka, hogy a BioWare is beszáll az MMO bizniszbe, és a BioWare-nek is ugye, akik a konzolos közönség leginkább a KOTOR nyomán ismerhet, a PC-s, meg a Baldur's Gate, meg a Neverwinter Nights kapcsán. Szóval, hogy ők is MMO-t fejlesztenek szépen csendben, és úgy tűnik, hogy szinte minden nagyobb cég, aki kicsit is belekóstolt annak idején a szerepjátékokba, az most MMO-t nyom ki. Kérdés, hogy hova? PC-re, vagy konzolokra, vagy esetleg mind a kettőre. És amit Isten igazából ebből az egész Square Enix Unreal 3 témából itt ki akartunk keverni, az, hogy nagyon kérdéses az, hogy a klasszikus third party-k, tehát akik nem kötődnek közvetlenül egyetlen konzolgyártóhoz sem, fognak-e egyáltalán exkluzívokat csinálni. Már most is nagyon-nagyon kevés példa van rá, és eljön egy ilyen multiplatform jövő, amikor szinte kizárólag a konzolgyártó vagy a konzolgyártó saját kiadója által közvetlenül pénzelt játékok, Xbox 360-ra, ilyen például a Mass Effect, vagy Japánban a Blue Dragon, ezek lesznek exkluzívok, minden más az multiplatform lesz, talán még Wii multiplatform is, mert valahogy megcsinálják oda is. Azt jelenti, hogy gyakorlatilag tök mindegy, hogy milyen konzolt birtokolsz, vagy az a 4-5 konzolgyártó által futtatott exkluzív cím, meg az a pár egyéb exkluzív dönti el, hogy milyen konzolt vegyél. Érdekes kérdés. Amit én ehhez nekem hozzá kell tennem mindenképpen, az, hogy az előző generációban láthattuk leginkább ezt a multiplatform, nem multiplatform témát, például a Resident Evil 4-nél, amikor a Capcom megelégelte azt, hogy nem veszik a játékot, és átportolták gyorsan a PS2-re, vagy nagyon sok cím volt még így, a Tales of Symphony. Szerintem a cégek így ebben az előző generációban belefáradtak abba, hogy exkluzív címeket csináljanak, és inkább minél több pénzt akarnak látni a saját fejlesztéseikből. Meg hát nem csak az, hogy belefáradtak, hanem hát köztudott, hogy a Next Gen fejlesztések iszonyú drágák, sokkal több időt igényelnek, nem tudok beszélni, több embert is igényelnek, szóval jobban megérik nekik, ha inkább multiplatformát csinálják a játékokat. A játékosok szempontjából egyébként van egy negatív aspektus ennek, méghozzá az, hogy amikor a konzolgyártók rájöttek arra, hogy az exkluzívok inkább kuriózumok lesznek, akkor úgy látom, hogy elkezdik differenciálni a konzoljaikat. Tehát igazából nem tudsz jó szívvel bemenni a boltba és levenni az egyik konzolt, bízva abban, hogy majd minden játék megjelenik rá, mert mindegyik konzolnak van valami olyan kis specialitása, ami lehet, hogy neked jobban tetszik, vagy kevésbé tetszik, de nem tudsz igazán jó szívvel egy másik vagy amellett dönteni. Tehát hogyha Blu-ray-t akarsz nézni, akkor csak PlayStation 3-at tudsz venni, ha HD DVD-t, akkor csak Xbox 360-at tudsz venni. Hogyha igazán jó live rendszert akarsz, akkor Xbox 360-at tudsz venni. Hogyha az iránytest tetszik, akkor Wii-t tudsz venni. És hiába van emellett az, hogy lesz Final Fantasy mindegyikre. Akkor én Antor is beleszólnék annyival, hogy szó volt ezekről az exkluzív játékoknak a megszűnéséről. Talán erre lehet egy válaszlépés Sonytól az, hogy mai hír ugye, hogy a Namco Bandai... Tegnapi hír? De tök mindegy, ma olvastam, igen, tehát Japánban akkor tegnap előtti volt mondjuk. A Namco Bandai és a Sony közös stúdiót hoznak létre, ami nagyon abba az irányba mutat, hogy az eddigi híres és remek Namco játékok azok Sony gépre fognak kijönni. Ezzel talán megmenthetik ezeket a játékosokat, akik eddig mondjuk Tekken vagy egyéb játékok miatt, Soul Calibur miatt akartak konzolt venni? Hát lehet, bár nem tudom, hogy a Sony a legjobb partnert választotta magának, mert a Namco a számomra ebben a tehát jelenlegi generációban a Ridge Racer volt egyedül, és de nem, mármint úgy értem, hogy már ez az Xbox 360, PlayStation 3 generáció, lassan egyébként szerintem befejezhetjük ezekre azt mondani, hogy Next Gen, mert hát megjelent mind a három, most már hova Next Gen? Most a Next Gen az már a PlayStation 4, meg az Xbox akárhány. Úgyhogy szerintem vonultassuk ezt a Next Gen jelzőt. A jelenlegi generációban ők nagyon keveset tettek le az asztalra, és amiket így mutogattak, Tekken, új Tekkenből, hát az hogy nézett ki? Borzalmasan. Úgyhogy hát remélhetőleg jó játékok jönnek ebből a házasságból, és lehet, hogy átviszik oda ezeket a címeiket, de én azt is el tudom képzelni, hogy új IP-ket, új játékokat fejlesztenek ott, és ezek a... Igen! És ezek a címek, ezek majd jönnek esetleg multiplatformba. Ami miatt a Namco Bandai megvásárlása jó lehet, azaz, főleg japán piacon, hogy a Bandai az rengeteg olyan franchise-al rendelkezik, Gundamtól kezdve, mindenféle animéken keresztül, ami viszont sok játékot adhat el még ott, legalábbis náluk abban az országban. Ez így van, ez az, amit mi nem látunk. Amit mi nem látunk, hogy egy Gundam játékból, amit nálunk tragédia kereskedelmileg, mert senki nem ismeri, meg van, mit tudom én, 50 rajongója ebben az országban, az Japánban micsoda atombomba. Van 50? 10. És a Dragon Ball, jó, a Dragon Ball az egy, mivel Európába áthozott sorozat, tehát így még elsülhet, de kicsit már a lezárás felé mutatva, multiplatform jövő, vagy nem multiplatform jövő. Minden multiplatform lesz, vagy marad a korábbi felállás, és viszonylag sok exkluzív cím lesz egy-egy gépre. Szerintem a nagy kiadók azok mindenképpen abszolút multiplatform irányba fognak elmenni, de én nem hiszem azt, hogy kihalna teljes mértékben a exkluzív fejlesztéseknek a jövője, mert érdekes és jó dolog az, hogyha van. Mert a Nintendo-nál ott vannak a Metroid, Mario, Zelda, a Sony-nál ott volt a Jack. Azokat nem mostanában fogják. Persze nyilván, de ott van a Sony-nál a Jack, a Ratchet, a Ico, Shadow the Colossus. Gran Turismo. Igen, Gran Turismo, Halo Xbox-nál, tehát ezek maradni fognak. Arra gondolok, hogy a multiplatform az mehet X évig, de utána magába kell, hogy roskadjon. Tehát valamelyik cég ezt be fogja bukni, valamelyik fejlesztő, vagy gépkiadó, hardware kiadó cég, és aztán utána kezdődhet szerintem minden előről exkluzív címekkel. Ez amit kétleg, de hát ezt még meglátjuk. Jó, az ilyen hírezős kitárgyaló szekciót azt hiszem itt most úriassan le is zárjuk. Jöhet a hónap kérdése, ami múlt hónapban egy érdekes volt, ugye ki melyik játékos dugná meg, és bizarabbnál bizarabb válaszok érkeztek. És az olvasók irányából is nagy érdeklődés volt, hogy Josit hogy lehet megdugni. Meg lehet, srácok. Tehát, ahogy Depi kolléga elővezette, inkább az orális vonalon erős. Most egy kicsit klasszikusabb témával fogunk foglalkozni. méghozzá azzal, hogy mi lenne akkor, ha lost szituáció, csak egyedül. Lakatlan sziget, pálmafák, nyershal, viszont van minden eddig megjelent videójáték konzol, van PC, van minden, van HDTV és van normál TV, viszont nincs internet kapcsolat, amit azért kényszerítettek ki a többiek, mert tudták, hogy mit mondanánk, tehát így a WoW kiesik. Úgyhogy körkérdés, ki milyen egy darab játékot vinne magával egy lakatlan szigetre? Indulunk Antarutól. A Live Extreme Beach Volleyballt vinném magammal a lakatlan szigetre. Magadtól nem tudod már kiverni? Tehát nincs fantáziád? Könyörgöm! Oké, akkor én meg a Natalie Portmant vinném magammal. Hát, ez így nem ér. De, hát... A Wii verziót. Jó, oké. Oké, Doha Extreme, Depi. Csak is a Shenmue 2-t, mert legalább láthatom Kínát egy lakatlan szigetről. Ennyi. Evidens Street Fighter, mert megunhatatlan. Outrun 2. Mire megcsinálnám az összes küldetést, szerintem eltelne az a pár év, míg felkutatnának. És most felvágnád a kibaszott tereidet. Tehát ilyen szempontból is jó, hogy előbb-utóbb öncsonkítás. Mert hogy az azért így a később a szadizmus, mazoizmus az. Az. Minősített esete. Szerintem én választottam a társaság közül a legrövidebb játékot, ami a Rez. Ami szerintem az egyik legjobban összerakott játék, ami valahol megjelen. Rez és fű. Tehát feltételezzük azt, hogy jófajta ganja terem volt azon a szigeten. Úgy valóban. Tehát bepippantva. Te is felvágnod az erejét, csak te az unalomtól, nem? Rájön az emberiség végső kérdésének a legnagyobb válaszaira. Valóban, csak hát ugye ezt a 18 év alatti olvasóink miatt nem akartam említeni, de igen, ez is egy opció. Hát ha ennyi évig elszorakoztam vele, akkor valószínűleg pár évvel tovább írnám, úgyhogy Heroes 3 mindenképpen. És aztán én is csatlakozom a stratégiai vonalhoz, nálam egyértelműen a Civilization, a Sid Meier-nek a klasszikus táblás játékból a 90-es évek elején PC-s stratégiai überklasszikussá átlényegült, és szerintem abszolút megunhatatlan és letehetetlen és egymilliószor végigjátszható darabja. Ő igen, Civilization, ő lenne az én örök életig tartó játékom, ha World of Warcraft már nincsen. És ezzel a januári podcast végére pontot is teszünk. Legközelebb februárban fogunk jelentkezni, és ahogy volt MMO special, valószínűleg februárban is fogunk csinálni valami specialt. MMO special a második rész, további kalandjaink a Burning Crusade világában. Nem feltétlenül, sokkal inkább valószínűleg vagy egy magyar fejlesztőnél teszünk egy gyárlátogatást, amit egy audio formában is megtámogatunk, vagy a PlayStation 3-mal fogunk ismerkedni közelebbről, és ennek a tapasztalatait osztjuk meg podcast formájában is. Pont-pont veszőcske, ennyi volt januárra, sziasztok, kezit csókolom, találkozunk!